تمام مشرق و مغرب شمال و جنوب دائیں بائیں اوپر نیچے الغرض جدھر جاؤں ادھر اللہ عز و جل ہی کا ملک پاؤں. اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا دیکھو کتنی بری بات ہے کہ اللہ عز و جل کے ملک میں بھی رہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو. تیسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی جب گناہ کا پختہ ارادہ ہو جائے کہ بس اب گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو گناہ کر لو لیکن اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ عز و جل دیکھ نہ سکے. اس نے حیرت سے عرض کیا حضور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ نہ سکے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جب تم اللہ عز و جل کو سمیع و بصیر تسلیم بھی کرتے ہو اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ اللہ عز و جل ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے مگر پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہو. چوتھی نصیحت یہ ارشاد فرمائی جب ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا کہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے تاکہ میں توبہ کر لوں. اس شخص نے عرض کیا حضور میری کیا اوقات اور میری سنے کون؟ موت کا وقت مقرر ہے اور مجھے ایک لمحہ بھی مہلت نہیں مل سکے گی، فوراً میری روح قبض کر لی جائے گی. آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا جب تم یہ جانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں اور توبہ کی مہلت حاصل نہیں کر سکتا تو جو وقت تمہارے پاس ہے اسی کو غنیمت جانتے ہوئے ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پانچویں نصیحت یہ فرمائی جب تمہاری موت واقع ہو جائے اور قبر میں منکر نکیر تشریف لے آئیں تو ان کو قبر سے ہٹا دینا. اس نے عرض کی اہلی جا یہ کیا فرماتے ہیں، میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا، مجھ میں اتنی طاقت کہاں؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جب تم نکیرین کو ہٹا نہیں سکتے تو ان کے سوالات کے جوابات دینے کی تیاری ابھی سے کیوں شروع نہیں کر دیتے؟ چھٹی اور آخری نصیحت فرماتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اگر قیامت کے روز تمہیں جہنم کا حکم سنایا جائے تو کہہ دینا کہ میں نہیں جاتا. اس نے عرض کی حضور وہاں تو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جب تمہارا یہ حال ہے کہ تم اللہ عز و جل کی روزی کھانے سے بھی باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے، اس سے نظر بھی نہیں بچا سکتے، منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے، اور جہنم کے عذاب کا اگر حکم ہو جائے تو اسے بھی نہیں ٹال سکتے، تو پھر گناہ کرنا ہی چھوڑ دو تاکہ ان تمام مصائب اور آلام سے محفوظ رہ سکو. اس شخص پر حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے تجویز کردہ گناہوں کے علاج کے ان چھ نصیحت آموز مدنی پھولوں کی خوشبوؤں نے بہت اثر کیا. وہ زار و قطار رونے لگا یہاں تک کہ اس کے دل کی سیاہی دور ہو گئی اور اسی وقت اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا. دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے اسلامی بھائیوں جو مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں دعوت اسلامی کے عظیم الشان تین روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کر رہے ہو اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں اور ملک کے مختلف حصوں میں سننے والی اسلامی بہنوں، سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس قدر احسن انداز میں گناہوں کا علاج تجویز فرمایا. پہلا علاج جو اس شخص کو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر گناہ کرنا ہے تو کرو، مگر اس صورت میں اللہ عز و جل کا رزق کھانا چھوڑ دو. اس نے یہی عرض کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کا رزق کھانا چھوڑ دوں، وہی تو رزاق عز و جل ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جب اس کی روزی کھاتے ہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو، یہ تعجب انگیز بات ہے. اس کو دنیاوی مثال میں اس طرح سمجھیے کہ ہم اگر کسی کو کچھ کھلا دیں، اگرچہ وہ اللہ عز و جل کا ہی دیا ہوا ہے، مگر پھر بھی اس سے کئی گنا زیادہ وصول کرنے کی کوشش کریں. مثلا اپنے ملازم سے پوری ڈیوٹی لی جاتی ہے، اگر وہ کبھی دیر سے آئے تو گرج کر کہا جاتا ہے، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ 1500 روپے تنخواہ لیتے ہیں اور 8:30 بجے کے بجائے 1.5 گھنٹے لیٹ، یعنی 10 بجے تشریف لا رہے ہیں. اگر آئندہ کبھی تاخیر کی تو تنخواہ کٹ لی جائے گی. اسی پر اکتفا نہیں، بعض اوقات گالیاں بھی دی جاتی ہیں. اگر ملازم زیادہ کمزور ہے تو کبھی کبھی ہاتھ بھی مار دیا جاتا ہے اور وہ بیچارہ غریب دل محسوس کر رہ جاتا ہے. ذمہ داری سے زیادہ بھی کام لیا جاتا ہے. چھٹی کا وقت چاہے 6 بجے ہو، مگر 8-9 بجے تک بھی فارغ نہیں کرتے، چھٹی والے دن بھی بلا لیتے ہیں. الغرض بندہ اگر کسی کو اپنے پاس کام پر رکھتا ہے اور اس کو تنخواہ دیتا ہے تو پورا بلکہ بازو کا زیادہ کام لیتا ہے. تو یہ کتنی بے وفائی کی بات ہے کہ اللہ عز و جل کی ہم روزی کھائیں اور پھر اس کی طرف سے عائد کردہ ڈیوٹی پوری نہ دیں. اس نے ہمارے ذمے 5 نمازوں کی ڈیوٹی لگائی، مگر ہم کوتاہی کریں، ماہ رمضان شریف کے روزے رکھنے کی ذمہ داری عطا فرمائی وہ بھی نہ نبھائیں. اس نے کثیر مال دیا اور شرائط کے ساتھ صرف 2.5% سالانہ زکات فرض کی، مگر ہم کترائیں. اس نے لہلہاتے کھیت اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات سے نوازا اور عشر فرض کیا، مگر ادا نہ کریں. اس نے حکم فرمایا فلاں فلاں کام مت کرو، مگر پھر بھی ہم برابر نافرمانی کیے جائیں. یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ اس کی روزی کھا رہے ہیں اور اسی کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور ملک کے کونے کونے میں پردے کے اندر رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں اور سننے والیوں، گناہ کا دوسرا علاج یہ ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنا ہو تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر چلے جاؤ. اور ظاہر ہے کہ یہ ناممکن ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ اگر ہم کسی کے گھر مہمان ہوں تو مروت کی وجہ سے بھی ہم اس کے گھر میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے. اگر ہم سے کوئی نقصان ہو بھی گیا تو اس پر ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے گا. تو اب غور فرمائیے کہ خالق و مالک عز و جل کی بادشاہی میں رہیں اور پھر اس کی نافرمانی بھی کریں، یہ کتنا عجیب و غریب انداز ہے اور مروت اور حیا کے بھی کس قدر خلاف ہے. گناہوں کا تیسرا علاج، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں اللہ عز و جل تمہیں دیکھ نہ سکے. یہ بات اظہر من الشمس یعنی سورج سے بھی زیادہ ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بھی جگہ نہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ عز و جل سے پوشیدہ ہو. وہ ہر وقت ہر شے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں رہا ہے. اے کاش ہمارے اندر گناہ کرتے وقت یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے. بغداد معلہ میں ایک بدمعاش نے ایک عورت کو پکڑ لیا اور اس پر چھری نکال لی. لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے تھے اور کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ عورت کو اس بدمعاش کے چنگل سے آزاد کرا سکے. اتنے میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزرے اور فوراً قریب جا کر اس بدمعاش سے اس کے کان میں کچھ کہا اور آگے بڑھ گئے. اس بدمعاش پر ایک دم لرزہ طاری ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، اس کا خنجر ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ عورت وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو لوگوں سے پوچھا وہ بزرگ کون تھے، حاضرین میں سے کسی نے جواب دیا وہ زمانے کے ولی اللہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ اس نے کہا انہوں نے میرے کان میں کہا تیرے اس فعل کو اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، میں خوف خدا سے کانپ اٹھا اور مجھے ایک دم احساس پیدا ہوا کہ میں کتنا بے شرم اور بے غیرت ہوں کہ میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے اور میں یہ بے حیائی بھرا کام کر رہا ہوں۔ بس مجھے اس احساس نے تڑپا کر گرا دیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ وہ شخص اس غم میں انتہائی غم، حزن اور پریشانی کے عالم میں اس طرح چیخنے لگا، ہائے میرے رب عز و جل نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا اور ایک ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی مجھے اس گناہ کے حال عالم میں دیکھ لیا، اب میں اللہ کے اس ولی کے سامنے کس طرح جاؤں گا۔ اسی خوف سے اس کو بخار چڑھ گیا اور ایک ہفتے کے اندر اندر وہ شخص فوت ہو گیا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو دنیا کے مختلف ممالک اور پاکستان کے مختلف شہروں سے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے صحرائے مدینہ میں جمع ہو، اور اے میری وہ اسلامی بہنوں جو ملک کے کونے کونے میں پردے میں رہ کر مجھے سن رہی ہو اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں اور سننے والیوں، اگر واقعی کوئی اپنے اندر احساس اجاگر کر لے کہ گناہ کرتے وقت مجھے میرا پالنے والا دیکھ رہا ہے، جھوٹ بولتے وقت فوراً خیال آ جائے کہ میں جھوٹ بول کر بندے کو تو دھوکا دے رہا ہوں اور یہ بیچارہ بھی مجھے سچا جان رہا ہے، مگر اللہ عز و جل تو مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے جو دانا و بینا ہے۔ زبان سے گالی نکالتے وقت یہ بات ذہن میں رچ بس جائے کہ میرا رب عز و جل سمیع و بصیر ہے، وہ سن اور دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اے کاش بدنگاہی کرتے وقت بھی یہ تصور بند جائے کہ میں جس کے ساتھ بدنگاہی کر رہا ہوں اگرچہ اس بیچارے کو نہیں معلوم، بلکہ وہ غریب تو مجھے نیک بندہ سمجھ بیٹھا ہے، مگر اللہ عز و جل مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور اس پر میری نیت بھی آشکار ہے۔ بعض بے حیا لوگ امرد سے بدنگاہی کرتے اور اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتے ہیں اور امرد یا دیگر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں لگتا، لیکن رب کائنات جل جلالہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ لہذا کاش امرد کے ساتھ بدنگاہی کرتے وقت اس سے اپنا جسم ٹکراتے وقت اس کے سامنے ہنس ہنس کر اس کی مسکراہٹ سے لطف اندوز ہو کر لذت کے ساتھ باتیں کرتے وقت اس کے ساتھ آگے یا پیچھے اسکوٹر یا سائیکل پر بیٹھتے یا بٹھاتے وقت یہ احساس ہو جائے کہ میں بھی کتنا بے غیرت اور کمینہ ہوں کہ میرا پروردگار جل جلالہ مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے اور میں بے حیائی کا کام کر رہا ہوں، اگر کل بروز قیامت رب العزت جل جلالہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا اور میں کس طرح اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے بچا سکوں گا۔ تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا جائے تو انسان کو انسان سے تو بہت ڈر لگتا ہے، مثلا والدین یا اساتذہ کرام کے سامنے گالی دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، مگر افسوس صد کروڑ افسوس اللہ عز و جل سے کما حقہ نہیں ڈرتے۔ اگر کوئی روبدار شخص سامنے موجود ہو تو اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ آواز تک نہیں نکلتی، اس کے سامنے خشوع و خضوع یعنی عاجزانہ انداز کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے افسر یا اپنے آفیسر سے آنکھیں جھکا کر نرم لہجے میں بات کرتے کہ اس کی اس طرح ہیبت دل پر قائم ہے. اے کاش صد ہزار کاش صد لاکھ کاش صد کروڑ کاش اللہ عز و جل کی ہیبت ہم پر قائم ہو جائے, ہر وقت اسی کا خوف غالب رہے اور ہم جس طرح لوگوں کے سامنے برے کام کرنا پسند نہیں کرتے, اے کاش اے کاش اے کاش ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ بات راسخ رہے کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے اور یوں ہم اپنے گناہوں کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان, ہم جیسے گناہگاروں کے جذبات کو اپنے اشعار اپنے شعر کے سانچے میں اس طرح ڈھالتے ہیں, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. یعنی ہم نے جس پروردگار عز و جل کی نافرمانیاں لوگوں سے چھپ چھپ کر کی ہیں وہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمارے کرتوتوں سے ہمارے ان کاموں سے واقف ہے. جب وہ واقف ہے تو پھر بچنے کی صورت کیسے ہوگی, سوائے اس کی رحمت کے ہمیں کوئی پناہ نہیں ملے گی. اگر وہ ناراض ہو گیا اگر اس کا قہر و غضب جوش میں آیا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, واقعی اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ یقیناً اللہ تعالی ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, اگرچہ ہمارا ایمان ہے مگر احساس ہمیں اس کا کم رہتا ہے. اے کاش ہمیں اس کا احساس رہا کرے. اے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, گناہوں کا چوتھا علاج تجویز کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا, اے گناہ کرنے والے, جب ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا کہ ٹھہرو میں توبہ کر لوں, اور یقیناً وہ مہلت نہیں دیں گے تو پھر ابھی سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے. آخر کس امید پر گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب موت کا وقت آ جائے گا یقیناً مہلت نہیں ملے گی. سورۃ الاعراف میں ارشاد ہوتا ہے, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہر آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 34 کا ترجمہ یوں کرتے ہیں, اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے, تو جب وقت پورا ہو جائے گا تو پھر ایک گھڑی بھی مولت نہیں ملے گی. ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ترجمہ کنز الایمان, اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ, یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. منقول ہے کہ ایک روز شیطان نے فرعون سے کہا, دیکھ میں تجھ سے عمر میں بڑا ہوں لیکن میں نے آج تک خدائی کا دعویٰ نہیں کیا, تو کس طرح کرتا ہے؟ فرعون نے کہا تو سچ کہتا ہے, میں توبہ کرتا ہوں. شیطان نے کہا نانا ایسا ہرگز مت کرنا, سارا مصر تیری خدائی کا قائل ہو چکا ہے, اب اگر تو نے یہ کہہ دیا کہ میں خدا نہیں ہوں تو لوگ تجھ سے بدزن ہو جائیں گے. چنانچہ فرعون پھر اپنے دعوے پر ڈٹ گیا. تو اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائی بھائیو, جو لمبی لمبی امیدیں باندھے ہوئے ہو اور موت کی تیاری سے غافل ہو, آپ نے دیکھا کہ شیطان کتنا بڑا مکار و عیار ہے. خود فرعون کو خدائی کے دعوے پر اکسایا اور پھر خود ہی اسے شرمندہ بھی کرتا ہے. اور چونکہ شیطان کو خود توبہ کرنے کی توفیق نہیں, اس لیے اب وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا بھی توبہ کر کے اس کے ساتھیوں کی فہرست سے نکل جائے. تو اس لیے وہ مطلب یعنی کہ بھلائے جا رہا ہے, موت سے اس نے لوگوں کو غافل کر رکھا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ موت کا وقت متعین ہے, وہ آئے گی اور آ کر رہے گی. سب کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے. تو اس لیے اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جلدی جلدی ہم سب کو توبہ کر لینی چاہیے. اور توبہ کے معنی بھی سن لیجئے, کیونکہ آج کل توبہ کا بھی عجیب رنگ ہے کہ لبوں پر مسکراہٹ بلکہ بعض اوقات ہنسی کے فوارے ابل رہے ہوتے ہیں اور گالوں پر آہستہ آہستہ لوگ چپت مارتے ہوئے توبہ توبہ بول کر دل کو منا لیتے ہیں کہ توبہ ہو گئی. یہ حقیقی توبہ نہیں بلکہ یہ تو رسمی توبہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الندم توبۃ, یعنی شرمندگی توبہ ہے. اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اسے دل میں برا سمجھے, کاش لرزہ بھی تاری ہو اور شرم آئے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. مثلا آپ کسی کی پیٹھ پر گھونسا دے مارے اور پھر ہنس ہنس کر سوری سوری کرتے رہیں تو وہ قلبی طور پر شاید ہی مطمئن ہو, اگرچہ ظاہری طور پر مروت میں کہہ بھی دے کہ کوئی بات نہیں. ہاں اگر ندامت طاری ہوئی اور ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر آنکھوں سے آنسو گراتے ہوئے آپ نے معافی طلب کی تو اب ممکن ہے کہ وہ قلبی طور پر راضی ہو جائے اور اس کو حقیقت میں رحم آ جائے اور وہ سچے دل سے معاف کر دے. گناہ سے توبہ کرنے کے یہی معنی ہے کہ کیے ہوئے گناہ پر دل میں بیزاری اور شرمندگی ہو اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی. ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا, ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا مگر رونا بھی تو آتا نہیں. ہائے ندامت سے مگر رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے. میرے وہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو پردے میں سن رہی ہیں اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ سب توجہ فرمائیں کہ نماز توبہ سے معاف نہیں ہوتی. ہاں قضا ہو گئی تو ادا کر کے اس تاخیر کی توبہ کرے. بعض نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بلا ناغا فجر قضا کر دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ عز و جل اس قضا کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے. انہیں نئی افسوس ہوتا ہے نئی حسرت. اگر کوئی سمجھانے کی کوشش بھی کرے تو ہنستے ہوئے جواب ملتا ہے یار آنکھ نہیں کھلتے. حالانکہ اگر انہیں کاروبار کے لیے کسی دوسرے ملک جانا پڑ جائے اور صبح 5 بجے کی فلائٹ ہو تو شاید مال کے عشق میں نیند ہی نہ آئے اور رات 2 بجے ہی سے ہوائی اڈے پر پہنچ جائیں. اسی طرح اگر کسی دوسرے شہر پکنک کے لیے جانا ہو اور ٹرین صبح 6 بجے ہو تو 5 بجے ہی سے اسٹیشن پر پہنچنے کی کوشش کریں. کیسا نازک دور ہے. نماز فجر کا کہو تو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلتی, اور جب دنیاوی کام کے لیے جانا ہو تو رواں رواں بیدار ہو جاتا بلکہ نیند ہی نہیں آتی. آہ عبادت سے بندہ کس قدر جی چرانے لگ گیا ہے اور کیسے کیسے بہانے بناتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے ایک روز شیطان نظر آیا اور کہنے لگا حضرت کیا بتاؤں, ایک زمانہ وہ تھا کہ میں لوگوں کو تعلیم دیتا تھا اور اب وہ دور آ گیا کہ لوگ مجھے تعلیم دیتے ہیں. صد کروڑ افسوس. اگر جماعت صبح 5 بجے ہو تو لوگ صبح 5 بجے جماعت پانے کے لیے اٹھنے کے لیے تیار نہیں, اگرچہ باقی 4 نمازیں پابندی سے پڑھتے بھی ہوں. یاد رکھیے مکاشفت القلوب میں ہے, جس نے قصدن نماز چھوڑی اللہ عز و جل اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دے گا جس میں سے وہ داخل ہوگا. بہرحال اگر کسی سے معاذ اللہ جل جلالہ کوئی نماز قضا ہو جائے اس کو قضا پڑھ لے اور تاخیر کی گڑ گڑا کر توبہ بھی کرے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, قضا نماز کے معاملے کو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. مثلا آپ نے زید سے قرض لیا اور وعدہ کر لیا کہ کل شام کو ادا کر دوں گا, مگر ادائیگی میں 2 دن تاخیر کر دی. ظاہر ہے کہ زید آپ سے ناراض ہوگا کیونکہ آپ نے قرض لیتے وقت وعدہ کیا تھا کہ کل شام کو ادا کر دوں گا, مگر آپ اس قرض کو تاخیر سے ادا کر رہے ہیں. آپ نے وعدہ خلافی کی اور اس کو پریشان کیا. اور افسوس کہ عموماً تجار ایسا کرتے ہی ہیں, لہذا اب اس کی تلافی یوں ہی ممکن ہے کہ اس سے جو قرض لیا تھا وہ بھی ادا کریں اور آپ نے ادائیگی میں جو 2 دن تاخیر کی اس کی معافی بھی مانگیں اور اس کو کسی طرح خوش کرنے کی کوشش کریں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ضمناً عرض کرتا چلوں, اگر آپ نے کسی سے قرض لیا اور ادائیگی کے لیے کوئی رقم نہیں مگر برتن فرنیچر وغیرہ سامان ہے تو اس کو بیچ کر بھی قرضہ ادا کرنا ہوگا. اگر ادا نہیں کیا اور جس سے قرضہ لیا ہے اسے مہلت بھی نہ لی تو آپ کا ہر لمحہ گناہوں بھرا ہوگا. چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, حدیث پاک میں ہے, جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کر دوں گا تو اللہ عز و جل اس پر چند فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے. اور اگر قرض دار قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر ایک گھڑی بھر بھی دیر کرے گا تو گناہگار ہوگا. یہ آگے خلاصہ اب امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر قرض دار قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر ایک گھڑی بھر بھی دیر کرے گا تو گناہگار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا، چاہے روزے کی حالت میں ہو یا نماز کی حالت میں یا نیند کر رہا ہو، اس کے ذمے گناہ لکھا جاتا رہے گا اور بہر صورت اس پر اللہ رب العزت جل جلالہ کی لعنت رہے گی۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ گناہوں کا میٹر مسلسل چلتا رہتا ہے۔ اور ادا کرنے کی طاقت کی یہ شرط نہیں کہ نقد روپیہ ہو، بلکہ کوئی چیز اگر فروخت کر سکتا ہے مگر فروخت کر کے ادا نہیں کرتا تب بھی گناہگار ہوگا، اور اگر خراب روپیہ پیسہ یا قرض کے بدلے ایسی چیز دے جو قرض خواہ کو ناپسند ہو تب بھی دینے والا گناہگار ہوگا، اور جب تک اسے راضی نہیں کرے گا اس زیادتی سے نجات نہ پائے گا، کیونکہ اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہے مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل عموماً اس مسئلے کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں، اکثر لوگ قرض لے کر لوٹانے کی طاقت کے باوجود نہیں لوٹاتے، اور بالخصوص کاروباری لوگ تو قرض خواہوں کو خوب دھکے کھلاتے ہیں، بلکہ بعض تاجر چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر قرضہ ہی بھلا دیتے ہیں، یا طاقت کے بل بوتے پر دھمکی دیتے ہیں کہ اگر ہمت ہے تو ہم سے وصول کر کے دکھاؤ۔ یاد رکھیے میرے آقا نعمت امام اہل سنت باعث خیر و برکت مجدد دین و ملت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں نقل کرتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے قرضہ دبا لے گا اس کو اس کے بدلے بروز قیامت 700 باجماعت نمازیں دینی پڑیں گی۔ جب 3 پیسوں کا یہ وبال ہے تو جو لوگ ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کھا جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، اور ظاہر باجماعت نمازیں بھی وہی دینی ہوں گی جو مقبول ہوئی ہوں گی، اور آہ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہماری نمازیں مقبول ہیں بھی یا کہ نہیں۔ قرض کی بات چلی ہے تو یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر کوئی قرضہ لے کر طے شدہ وقت پر نہیں دیتا تو قرض خواہ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ روزانہ مفت میں قرض دینے والے کو جتنا قرض دیا ہے اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ مثلا کسی کو آپ نے 7 تاریخ کو 1000 روپے قرض دیے اور اس نے وعدہ کیا کہ 12 کو رقم لوٹا دوں گا، اگر اس نے مزید مہلت لیے بغیر یہ رقم 12 کے بجائے 28 کو دی، 12 اور 28 کے دوران 16 ایام بنتے ہیں، آپ کو ہر روز 1000 کے حساب سے 16000 روپے خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی، حضور میرے کچھ روپے ایک شخص پر ہیں وہ نہیں دیتا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا اس زمانے میں قرض دینا اور یہ خیال کرنا کہ وصول ہو جائے گا ایک مشکل امر ہے، میرے 1500 روپے لوگوں پر قرض ہیں، جب قرض دیا یہ خیال کر لیا کہ دے دیے تو خیر ورنہ طلب نہ کروں گا۔ جن صاحبوں نے قرض لیا دینے کا نام نہ لیا، پھر خود ہی فرمانے لگے جب یوں قرض دیتا ہوں تو ہبا یعنی ان کو مالک بنا نہیں بنا دیتا، اس کی وجہ یہ کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جب کسی کا دوسرے پر دین یعنی قرض ہو اور اس کی میعاد گزر جائے تو ہر روز اسی قدر روپیے کی خیرات کا ثواب ملتا ہے جتنا دین یعنی قرض ہے۔ اس ثواب عظیم کے لیے میں نے دیے مگر ہبا نہ کیے، یعنی ان کو تحفتن نہ دیے، کہ 1500 روپے روز میں کہاں سے خیرات کرتا۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے مسلمان بھائیوں، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں اور پاکستان کے مختلف مقامات پر پردے میں رہ کر میرا لائیو بیان سننے والی اسلامی بہنوں، قرض کے متعلق ضمناً کچھ معروضات پیش کیے، بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ سیدنا ابراہیم بن آدم رحمت اللہ تعالی علیہ نے گناہوں کے علاج کے طالب کے دل کو چوٹ کرنے کے لیے فرمایا کہ جب سیدنا ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے تو توبہ کی مولت مانگ لینا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ ملک الموت تو مولت نہیں دیں گے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جب تم جانتے ہو کہ وہ مولت نہیں دیں گے تو پھر توبہ میں آخر اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے استائی بھائیوں، یقیناً جب وقت پورا ہو جائے گا تو مولت نہیں ملے گی۔ سورۃ المنافقون میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنزور ایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کی یاد سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب عز و جل، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ جب موت آ چکی تو اب مہلت مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی کہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا اور نیک بندوں میں سے ہوتا۔ بہرحال مرنے کے بعد اگر کوئی پچھتائے کہ اگر مجھے مہلت مل جاتی تو میں ضرور نمازی بن جاتا، مگر افسوس اس بات کا بالکل احساس ہی نہیں تھا کہ مجھے یوں اچانک موت آ جائے گی، یہ کہاں معلوم تھا کہ میرا حادثہ ہو جائے گا جو جان لیوا ثابت ہوگا۔ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ مجھے گردن توڑ بخار کبھی نہیں آئے گا جو میری موت کا سبب بن جائے۔ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا تو میں لوگوں کے تانوں کی کبھی پرواہ نہ کرتا، داڑھی بھی سنت کے مطابق ایک مٹھی تک بڑھاتا، زلفوں اور امامہ شریف کا تاج بھی اپنے سر پر سجاتا، مدنی انعامات کا ہر ماہ فارم بھی پور کرتا، اور ذلیل دنیا کی لاکھ مصروفیت ہوتی مگر پابندی کے ساتھ ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی ضرور ضرور ضرور سعادت حاصل کرتا۔ آہ، میری آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے تھے، جب کوئی مجھے داڑھی رکھنے کا مدنی مشورہ دیتا تو میں شیطان کے کہنے پر اس طرح ٹال دیا کرتا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے حج نصیب کر دیا تو مکہ مدینے سے داڑھی رکھ کر آؤں گا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے مقدر میں حج و دیدار مدینہ کی سعادت ہی نہیں، اور میں حج سے پہلے پہلے موت کے گھاٹ اتر جاؤں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یاد رکھیے، حج صرف وہی کرے گا جس نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار پر لبیک کہی تھی، جس کی روح نے جتنی بار لبیک کہی وہ اتنی بار لازمی حج کی سعادت پائے گا، اور جس کی روح نے لبیک نہیں کی وہ ہرگز ہرگز ہرگز حج نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی تو اللہ عز و جل نے حکم ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، تم آواز دو، پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حج کے لیے بلایا تو جس کے نصیب میں حج تھا اس کی روح نے لبیک کہا۔ یہ حدیث پاک تفسیر کبیر میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دور کی آواز سن لینا یہ اللہ تعالی کے لیے مخصوص نہیں، اللہ تعالی بندوں کو بھی اس کی طاقت مرحمت فرماتا ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو تو اللہ نے اتنی طاقت بخشی کہ جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی سنا، جو باپ کی پیٹھ میں تھے انہوں نے بھی سنا، اور جو عالم ارواح میں تھے قیامت تک جو آنے والے تھے سب نے سنا۔ کتنا اللہ تعالی کا کرم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز سب روحوں نے سنی۔ تو آج اگر ہم یہاں ملتان مدینۃ الاولیاء ملتان میں رہتے ہوئے مدینۃ المصطفیٰ میں سبز سبز گنبد کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اگر یا رسول اللہ کہہ کر پکاریں تو بھلا وہ کیوں نہیں سنیں گے؟ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے مقدر میں حج ہے یا نہیں۔ اگر بالفرض حج کا شرف حاصل ہو بھی گیا اور آپ نے حج میں داڑھی رکھ بھی لی، پھر بھی جتنا عرصہ حج کے انتظار میں داڑھی منڈواتے رہے اس کا گناہ ملتا رہا، تو آخر کیوں اتنے عرصے تک داڑھی منڈوانے کے حرام فعل میں مبتلا ہوتے ہیں؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مان جائیے اور حج کا انتظار نہ فرمائیے، اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر ابھی سے سر تسلیم خم کر لیجئے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، مونچھیں خوب پست کرو، یعنی مونچھیں پست کرو چھوٹی کرو، اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ تو داڑھی منڈانے والا کتنا بد نصیب ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے عبرت نشان کے مطابق اس کی شکل یہودیوں جیسی ہے۔ کتنی بڑی بد نصیبی، آپ ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر بیدار کیجئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر شیطان نے ہمیں کیا دے دینا ہے جو اس کے اتباع میں یہودیوں جیسی شکل ہم نے بنائی؟ اور محبت رسول کا دعویٰ سب کو ہے، جھوم جھوم کر نعت شریف پڑھ رہا ہے اور شکل ولا حول ولا قوت الا باللہ، جھوم جھوم کر کہہ رہا ہے جان بھی میں تو دے دوں خدا کی قسم کوئی مانگے اگر مصطفیٰ کے لیے، کبھی کہتا ہے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے، اے کاش ہو جائے۔ اور شکل اپنی یہودیوں جیسی، لباس معاذ اللہ عیسائیوں جیسا، رسم و رواج ہنود جیسے، تہذیب و تمدن ہماری کفار جیسی معاذ اللہ۔ تو عشق کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا، محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا، مگر نجم مشکل ہے الفت میں مرنا۔ حسین ابن حیدر کی مانند یارو، محبت میں سر کو کٹا کر تو دیکھو، تو سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ تو یاد رکھیے، داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے، لہذا تھوڑی سے نیچے ایک مٹھی تک داڑھی بڑھائیں، اور اگر نائی کے پاس بھی جائیں تو اس کے رحم و کرم پر اپنی داڑھی کو نہ چھوڑ دیں۔ جیسے درزی کو خوب سمجھا بجھا کر آپ ناپ دیتے ہیں، اگر درزی کہے کہ میرے حال پہ چھوڑ دو، میں نے تم کو دیکھ لیا، میری نگاہیں نپی تلی ہیں، میں تم کو فٹ آئے ایسا لباس سی کر دوں گا، تم کو پورا ہو جائے گا، آپ کبھی بھی بھروسہ نہیں کریں گے۔ آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی آپ باتیں مت بنائیں، میرا ناپ لے لیں، آپ اس کو ناپ دیے بغیر اس کے رحم و کرم پر اپنا لباس نہیں چھوڑتے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت، بیچارہ نائی اس نائی کے حوالے آپ کر دیتے اور وہ پھر تراش خراش کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے اور چھوٹی کر ڈالتا ہے بعض اوقات. تو اس لیے اپنی داڑھی کو اچھی طرح قبضے میں لے لیں, ٹھوڑی کے نیچے سے یہ مٹھی جو ہوتی ہے اس کو قبضہ کہتے ہیں, ایک مٹھی میں ٹھوڑی کے نیچے سے آپ پیک کر لیں. اب نائی کو بولیں کہ چل تو اپنا کام کر, ہے نا, اس کو مطلب اس کے حوالے نہ کرے پوری داڑھی, اصل داڑھی کو مٹھی میں چھپا لیں. تو مٹھی کے بعد جو بال نکل گئے اس کو بے شک نیچے سے نہ کہ سائڈوں سے, تو نیچے سے جو مٹھی کے باہر بال نکل آئے مٹھی سے نیچے اس کو بے شک آپ کٹوا دیں. تو ہمت کریں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری سنت کو بھی اپنا لیں. میٹھے ڈسائیں بھائیوں, بعض اوقات اگر کسی درس کیا جاتا ہے کہ بھائی نماز شروع کر دیجئے تو جواب ملتا ہے کہ جمعہ سے شروع کریں گے. کبھی بولتے ہیں رمضان المبارک نزدیک آ رہا ہے, پہلے ہی روزے سے نماز بھی شروع کر دیں گے. یاد رکھیے یہ شیطان کے خطرناک ترین واروں میں سے ایک وار ہے کہ خوب طویل امیدیں بند ہواتا ہے. واقعی کئی لوگ شیطان کے اس وار کا شکار ہو کر اس بات کو مطلقاً بھول جاتے ہیں کہ رمضان المبارک یا جمعہ سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے. آئیے میں آپ کو ایک سچا واقعہ عرض کروں. نیو کراچی کے چند اسلامی بھائیوں نے سگے مدینہ کو بدھ کے دن اطلاع دی کہ ہماری برادری میں آج رات اچانک دو اموات ہو گئیں, ایک اسلامی بہن کے کپڑے میں آگ لگ گئی اور وہ جھلس کر فوت ہو گئی اور ایک غریب پکوڑے والے کا ہارٹ فیل ہو گیا. میں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی تو مجھے ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ مرحوم پکوڑے والے نے اپنی وفات سے دو تین دن قبل اسلامی بھائیوں کے نیکی کی دعوت دینے پر کہا تھا کہ جمعہ سے نماز شروع کر دوں گا, مگر آہ جمعہ آنے سے دو دن پہلے ہی خود اس کی اپنی نماز پڑھ لی گئی. کہ جمعہ کا انتظار کیے بغیر آج اور ابھی سے نماز کے اہتمام کی نیت کر لیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اور جب کسی کار خیر میں اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے تو لوگ جھٹ بول پڑتے ہیں, واہ بھائی واہ نیکی میں دیر کس بات کی. مگر جو نیکی نفس پر گرا محسوس ہوتی ہے اسے جمعہ یا رمضان یا حج تک موقف کر دیتے ہیں, اور یہ بھی اکثر ٹالنے کے لیے ہوتا ہے, ورنہ جس کے دل میں کامل طور پر خوف خدا و عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو اس کو اس طرح کی باتیں سوچتی ہی نہیں, وہ تو گناہوں سے توبہ کر کے نیکیوں کی طرف ہاتھوں ہاتھ لپک کر آتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, میری اس بات کو یوں سمجھیں کہ اگر بے روزگار سے کوئی کہے کہ بھائی ہم آپ کو نئے سال کے آغاز ہی میں کام پر لگا دیں گے, فی الحال ایک ماہ گھر میں آرام کر لیں, یہ سنتے ہی وہ تڑپ کر بول پڑے گا, بھائی نیک کام میں دیر کیسی, گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, ان کا احساس فرمائیں اور مجھے آج اور ابھی سے نوکری پر لگا دیں, ابھی تو صرف آدھا ہی دن گزرا ہے, آدھے دن کی کمائی سے بچوں کی بھوک ہی مٹ جائے گی اور پھر کل صبح سے آپ کے دفتر پر کام کے لیے باقاعدہ حاضر ہو جاؤں گا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نوکری کرنی ہے تو ایک ماہ کے لیے تو کیا آدھے دن کا انتظار بھی دشوار, مگر فرض نماز شروع کرنی ہے تو جمعہ آنا چاہیے, رمضان شریف آنا چاہیے, اور اگر داڑھی رکھنی ہے تو حج پر جانا چاہیے, اور کہیں گے پہلے مدینہ شریف سے ہو کر آ جاؤں, بس دو جوان بیٹیوں کی شادیاں کروا لوں, ذرا مقروض ہوں قرضہ ادا کر دوں, پھر داڑھی بھی رکھ لوں گا. ابلیس مکار و عیار طرح طرح سے انسان پر وار کرتا ہے. مثلا جو زید ہوٹلوں میں بیٹھ کر رات گئے تک اپنا وقت برباد کر سکتا ہے, ساری ساری رات فلمیں ڈرامے دیکھ سکتا ہے, مگر اسی زید کو مدنی قافلے میں سفر کی درخواست کی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ بھائی میں تو روز کماتا ہوں روز کھاتا ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میری غیر حاضری میں, گھر سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا, وغیرہ وغیرہ. ہاں جو واقعی مجبور ہے اس کی بات دوسری, مگر اکثر کو تو شیطان ہی بہانے سکھا کر مدنی قافلوں میں سفر سے محروم رکھتا ہے, کیونکہ شیطان مردود کو اندازہ ہے کہ اگر زید نے دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کر لیے تو پکا نمازی اور سنتوں کا عادی ہو جائے گا, نماز جنازہ اور دیگر دعائیں بھی سیکھ لے گا, اور پھر خود نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے گا, مدنی انعامات کا ہر ماہ فارم جمع کروائے گا. لہذا اس کو مدنی قافلوں میں سفر ہی نہ کرنے دیا جائے, بس کسی طرح اس کو موت آنے تک دنیا کے دھندوں میں الجھا کر ہی رکھا جائے تاکہ یہ آخرت کی تیاری ہی نہ کر سکے اور گناہوں کا علاج بھی نہ کر پائے. آہ کس قدر نازک دور آ گیا, راہ مولا عز و جل میں مدنی قافلے کے اندر چند روز سفر کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں, جبکہ لوگ راہ مال میں ہر طرح کا سفر اختیار کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہتے ہیں. ہاں کتنے ہی عرصے تک والدین اور بال بچوں سے دور دوسرے ملکوں میں پڑا رہنا پڑے اس کی پرواہ نہیں کرتے, امریکہ, برطانیہ, جاپان وغیرہ غیر مسلم ممالک کے ویزے کے حصول کی خاطر ایجنٹوں کے یہاں دھکے کھاتے ہیں, اور بعض اوقات ایجنٹ ایسوں کے لاکھوں روپے ہڑپ بھی کر جاتے ہیں, اور بندہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا. اگر پہنچ بھی گئے تو بعضوں کا طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کسی دل جلے نے کہا, لندن کوئی جاپان چلا مال کمانے, دیوانہ چلا سوئے بیابان مدینہ. اول تو ویزا عارضی, پھر بارہا جعلی ہوتا ہے, اب دوسرے ملک پہنچ کر چوروں کی طرح چھپ کر رہنا پڑتا ہے, اگر پکڑے گئے تو گئے جیل میں. غریب الوطنی میں کوئی پرسان حل نہیں ہوتا, کئی لوگ بیچارے صدموں اور فاقوں سے مر جاتے ہیں, اور وطن میں والدین اور بیوی بچے فریادیں کرتے رہ جاتے ہیں کہ خط نہیں آ رہا, خیریت کی خبر نہیں مل رہی, اتنے سال ہو گئے کوئی رابطہ نہیں. یہ بیچارے اس آس پر جی رہے ہیں کہ جاپان سے بہت سارا مال آنے والا ہے, ان دکھیاروں کو کیا خبر کہ ان کی زندگی کا سہارا خوشی خوشی جاپان پہنچنے کے بعد جیل کی سلاخوں کے پیچھے سسک سسک کر موت کے گھاٹ اتر چکا ہے, اور آہ اب بے قصو غریب الوطن مرحوم کو ایصال ثواب کرنے والا بھی کوئی نہیں, کیونکہ گھر والوں کو اس کی موت کا علم ہی نہیں. اگر کچھ عرصہ کمانے میں کامیاب ہو بھی گیا تو کیا ہوا, بالآخر موت آ کر ہی رہے گی. آہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ چاک کر کے دل, گردے, کلیجی, آنتے وغیرہ سب کچھ نکال کر کیمیکل بھری ہوئی مال کے متوالوں کی بدحال لاشیں ہوائی جہاز کے ذریعے وطن پہنچتی ہیں. آہو فغا کا شور اٹھتا, کوہرا مچتا, تدفین ہوتی اور بالآخر سب لوگ بھول جاتے ہیں. بھولنا بھی ضروری ہے کیونکہ آخر دنیا کے نظام نے بھی چلنا ہے. شرح الصدور میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ قبروں پر مقرر ہے, جب لوگ قبر پر مٹی ڈال کر لوٹتے ہیں تو وہ ایک مٹھی مٹی لے کر پھینکتا ہے اور کہتا ہے, جاؤ اپنی دنیا کی طرف اور اپنے مردوں کو بھول جاؤ. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, گناہوں کے علاج اور ایمان کے تحفظ کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. تمام اسلامی بھائی زندگی میں یکمشت 12 ماہ, ہر 12 ماہ میں 30 دن, اور ہر 30 دن میں کم از کم 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کی نیت فرما لیں.